राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमारा कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। बेगान कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सब स्वार्थ के हैं, अपना मतलब हो तो कहलाते हैं अपने, और स्वार्थ अपना सिद्ध नहीं हो तो जयराम जी कोई अपना नहीं है। इस वजह से अपना कौन है? अपना परमात्मा है। वो अपने है, आप स्वार्थ करो तो अपने हैं, न करो तो अपने हैं। उनका भजन करो तो भी अपने हैं, भजन न करो तो अपने हैं। पापी है, पापी के भी अपने भगवान ही है, जो अपने हैं वो। वो 84 लाख जूनी में डाले तो ही अपने हैं, नरकों में डाले तो ही अपने हैं, स्वर्ग में भेजे तो ही अपने हैं, कहीं मिलेगा तो वो अपने हैं। क्यों कहा है कि मम ही मानुषो जीव लोक जीव भूत सनातन। ये जीव अनाधिकाल से मेरा ही अंश है, तो खास भगवान के अंश है हम। तो भगवान अपने हैं, कोई अपना नहीं है। ये शरीर है जिसको मेरा कह करके और मैं भी कह देते हो शरीर को, मैं अस्वयं इतना नजीब शरीर है, परंतु ये भी काम नहीं देता है। जो चाहो तो शरीर कर ले, ये बात नहीं है। अब मेरा मेरा करते रहो, ये कभी मेरा अपना आप करता नहीं और आपके लिहाज मानता नहीं। उम्र भर अंदर जो देते हैं, कपड़ा देते हैं, सुलाते हैं, आराम देते हैं, एक दिन अगर भोजन न दिया जाए तो ये नट जाता है। एक दिन जल नहीं पाया जाता, कांटे हो गए, ऐसा हो गया, नींद में भी पल्ला उड़ गया, कपड़ा उड़ गया, जो जा नहीं जाता है। इतनी क्षमा नहीं करता कि इतना तत्परता सी देगा, एक दिन कपड़ा दिए तो क्या क्षमा कर। फिर इनकी गुलामी करते ही रहते हैं, ठीक करते ही रहते हैं। कितनी भूल है ये। शरीर से काम लेना चाहिए, अन्न देते हैं, जल देते हैं, शयन करने देते हैं, आराम देते हैं। गर्मी के दिनों में पंखा चलते हैं, ठंडी जगह रखते हैं, सर्दी के समान कपड़ा देते हैं, उठाते हैं, इतना करते हैं, और ये बिल्कुल लिहाज नहीं रखता अपनी किंचित मात्र। इतना उपकार का एक दिन अगर अंदर न दे तो क्या सैकड़ों वर्षा तो 20 वर्षा तक देते रहे, एक दिन नहीं न सही। बिल्कुल थोड़ा भी एक क्षमाने का थोड़ा थोड़ा सा भी माफ नहीं करता, इतना स्वार्थ ही है। अब जब शरीर भी इतना स्वार्थ ही है तो संसार में कौन है वो स्वार्थ रहित हित करने वाला? हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान के सेवक। ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, जिसमें असली भगवान ही है हित करने वाले। संत महात्मा तो उसी से सीख करके फिर हित करने वाले बनते हैं। परमात्मा सत्य है, सूर्य में सर्व होता है। तो भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। पर अपने आप क्या करते हो? भगवान को याद नहीं करते, शरीर की परवृत्ति करते हो, कुटुंब का पालन करते हो, पर खास अपना है भगवान उसका नहीं करते। कुटुंब भी अपने नहीं है, माता पिता अपने हैं, परंतु अगर वो खराब चरण चलता हो तो माँ बाप छोड़ देते हैं, माँ बाप को ये छोड़ देता है। स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है, वो गाली देती है, तिरस्कार करती है, अपमान करती है, घर से निकाल देती है, ऐसे देखी है अपने घटना। कलकत्ते में एक आए थे कि स्त्री को मेरी स्त्री ने मेरे को निकाल दिया घर से, ये दशा है। तो संसार में कोई अपना नहीं है, संसार में रहना हो तो संसार आदि को सेवा करो और भगवान को याद करो। अपना केवल भगवान है और कोई अपना नहीं है, संसार में सेवा करो। एक लड़के की बात याद आ गई, मैंने सुनी है। अच्छा विद्वान था, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा ग्रेजुएट पढ़ा लिखा, स्वीकार नहीं किया कि मैं तो अपनी दृष्टि से पसंद करूंगा तब ब्याह करूंगा। तो एक अंधी लड़की थी, उसके गोत्र और मिल गया कि भाई ठीक है ब्याह अपना हो सकता है इसमें, तो उस हिसाब ब्याह किया। लोग कहते रे मूर्ख ब्याह क्यों किया, तो उसने कहा मेरा एक उद्देश्य है किसी की सेवा बन जाए मेरे से। रसोई वो बनाता, भोजन वो कराता, तत्ती पिशाब वो ले जाता, स्नान कराता, कपड़े धो देता, बड़े सुख से वो दंपति रहे, संतान भी हुए, ठीक रहा। ऐसे आदमी बहुत कम होते। अपने से सेवा हो जाए किस तरह किसी प्राणी की, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता तो वह स्वीकार करूं, सेवा हो जाए किसी की। सज्जनों, मनुष्य शरीर भगवान के याद करने से और दूसरों की सेवा करने से ही मनुष्य बना सफल है, और स्वार्थी और भगवान से विमुख होने पर मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। पशु पक्षियों से भी नीचा है, पशु पक्षी पर भगत पर उपकार करते हैं। एक सज्जन ने बात सुनाई, अचानक याद आ गई, कई आदमी रास्ते से जा रहे थे, उसने मेरे को बात सुनाई, एक कौआ कार कार कार करे वावे और फिर उधर जावे, फिर कार कार करे फिर उधर जावे। देवी क्या बात है, काग लग तो वहां गए, तो एक गाय बड़ी खड़ी थी खोड़ा, उस गाय पड़ गई उल्टी ऊपर न पग निशान गया, अब दोनों तरफ इधर उधर खसक नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो कौआ वो बतावे, तो वे जाकर देखा गाय को, फिर वहां भाषा मिल गए, उठाया लाया, भे किसकी गाय है, तो गांव की तरफ चला दिया, उसके पीछे पीछे गए कि अपने जानते ने गाय आप जाएगी, घर पर पहुंचा दी। तो इनमें भी ऐसी शक्ति होती है, कौआ में भी। एक स्टेशन पर तमाशा देखा, एक कुतिया, उसके पास में एक बंदर का बच्चा, वो बंदर का बच्चा उसे खेले, खेचे थोड़े जो करे, पर वह है जी उस बंदरी का, वो बच्चा था, उसकी बंदरी माँ मर गई, तो कुतिया ने उसको पाल लिया। अब बंदर तो चिंता करे कि वो आ जाए, कभी कुछ करे कुछ करे, वह सबसे अलग थी कुतिया, पालन करती थी। तो ऐसे पशुओं में भी होते हैं, पक्षियों में होते हैं, स्वापदों में भी होते हैं ऐसे उपकार करने वाले। और मनुष्यों में तो ये गुण स्वतः होना चाहिए, बुद्धि है, बुद्धि है, योग्यता है, सामग्री है, शक्ति है, समझ भी है। तो ये समझ होने पर भी उपकार नहीं करता है, बड़ी खराब बात है। सत्संग सुनने वाले भाइयों को तो ये सोचना चाहिए कि हम सबका हित करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, कोई भी हो उनको सुख पहुंचाएंगे, ऐसा भाग रखो, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, आपके लाभ होगा और हमारे लाभ होगा, आपको तुम्हारे का लाभ होगा, हमारे बहुत लाभ होगा। हमारे सत्संग करने वाले ऐसा करेंगे तो कैसे स्वामी जी का सत्संग करते हैं, तो सत्संग में बहुत आएंगे हमारे, तो हम हमारी दुकान ज्यादा चलेगी ना, तो हमारे काम होगा, आपका होगा, दुनिया का भी होगा, बड़ा भला होगा, बहुत बड़े चीज होगा। तो आपका तो कल्याण होगा ही, हमारा भी फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा। और प्रचार करने वाले को पुण्य ज्यादा होता है, जैसे गीता पढ़ता है गीता का प्रचार करता है, रामायण पढ़ता है रामायण का प्रचार करता है, भगवान नाम जप करता है भगवान नाम का प्रचार करता है, इसे भी सिगरेट वाला और प्रचार करता है, खराब खराब प्रश्नों वाले ने मर्याद ये भी प्रचार करते हैं अपना। तो नरकों में ले जाने का प्रचार, एक तो उद्धार करने का प्रचार। तो आप लोग कृपा करोगे तो बहुत कृपा मानूंगा मैं, तो भगवान भी राजी होंगे। कल मैंने सुनाया था यहाँ, भगवान राजी होते हैं, संत महात्मा राजी होते हैं और दुनिया भी राजी होती है। दिनों में फर्क है, दुनिया तो अपना काम करे, अपनी सहायता करे, कोई सुरक्षा करे तो उस पर राजी होते हैं, और संत महात्मा भगवान राजी होते हैं उसका खुद का कल्याण करे, तब वे अपना कल्याण करते राजी हो जाते भगवान और संत। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर संतों के लक्षणों में आया, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। माँ भोजन करा करके राजी होती है, ऐसी मैंने बात सुनी है, बढ़िया माल बनाती है, बच्चा खा रहता है घर का, तो माँ के जा जी छोड़ो हो, छोड़ो जी लियो, मारा जी करो हो, माँ को जी छोड़ो गया, माल मिले हमारे को, ऐसे अपना कल्याण करो तो भगवान को जी छोड़ो गया। थोड़ी करो कृपा, भगवान पर कृपा करो, भगवान करो, भगवान पर करो कृपा, भगवान राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो भगवान पर दया करो। मनुष्य को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया भगवान ने, हमने तो संतों के वचनों में सुना है कि भगवान का मनुष्य से साथ में पक्षपात है, सुविधा देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो ऐसा पक्षपात रखे तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है ना। प्रभु की सेवा नहीं करो तो क्या करोगे बताओ, कितनी ऊंची दर्जी की बात। भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम और राम जप जे ही, जिसका राम जी जप करते, तो इतनी कितनी विलक्षण बात है। सज्जनों मनुष्य जन्म है, ये चला जाएगा, हाथों से निकल जाएगा, करो भगवान पर संतों पर कृपा करो, बल्कि मेहरबानी करो उन पर, कितना पुण्य होगा बताओ। साधारण आदि पर उपकार किया जाए उसका भी पुण्य होता है, और भगवान पर भक्तों पर कृपा करो तो कितना पुण्य होगा। करो दया करो, है क्या बात, इतने दिन हो गया सो हो गया, अब ना नशा नहीं, अब ना नशे हो, आज दिन तक नाश किया किया, अब नाश नहीं करेंगे, अब सब पर कृपा करेंगे, भगवान पर कृपा करो। आप अच्छे आचरण करो, संयम करो, भगवान को याद करो, आप ज्ञान को प्राप्त करो, मुक्त हो जाओ, भक्त हो जाओ, भगवान राजी हो जाए, संत महात्मा राजी हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। वो माल तो हमारे को मिले राजी हो जाए माँ, इस तरह से उद्धार तो हमारा और राजी हो जाए भगवान, कैसी बात है, कितने फायदे की बात है ये। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अब काम करना है, ये भगवान की कृपा से ही बात आती है, ऐसी ऐसी कोई याद कर ले सुना दे कर दे हाथ की बात नहीं है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, दीन दयालु राघव द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है, अच्छा मौका मिलता है। इस वास्ते भाई अपने को अच्छा मौका मिला है, इसे लाभ ले लो, मौका है ये, समय है, समय समय चूक पुनः कहा पछताने, फिर पछताने क्या होता है। समय चूक जाए तो समय है, अभी सत्संग हो रहा है, ये कोई भगवान की कृपा से ही हो रहा है, आपको तो पता नहीं है। जयपुर में थे तो महाराज साहब ने स्वीकार कर लिए, मेरे को पूछा ही नहीं कि जोधपुर का स्वीकार कर लिया है, वो ठीक है भाई, कितने आनंद की बात है। आप साहब भाई, महाराज की खुद की रुचि नहीं थी पहले, क्या हुआ क्या पता नहीं, भगवान की क्या बात है, जोधपुर के लिए बात चली जिसमें उसका भाव नहीं था ऐसा, कैसे हो गया भगवान जाने। तो भगवान की कृपा होती है, हम जान कुछ करते हैं भगवान कुछ ही करा लेते हैं। कई बातें ऐसी होती है जो हम करना नहीं चाहते, सत्संग जाना नहीं चाहते, भगवान ऐसा आप ढंग बैठाते वो जाना ही पड़ता है, क्या करें मजबूर हो जाते हैं, ऐसी जबरदस्ती भगवान करते हैं। तो ये कृपा हुई है भगवान की, बड़ी अच्छी हुई, बड़ा आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सत्संग भी होता है, भागवत कथा भी होते हैं, रामायण का पाठ भी होगा, ये नई बात राज नहीं लग गया, नई नई बात होती है, ये कृपा है। वो अपनी करनी ऐसी नहीं है जिस करने से ऐसा काम हो, ये सत्संग करते हैं ना, ये भाग्य की बात नहीं है, ये कोई शुभ कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। आपस में मिलकर के सत्चर्चा करते हैं, ये भगवान बैठाते हैं ऐसे ऐसा मौका, तभी ऐसा मौका मिलता है। तो उद्योग से थोड़ा ही कर ले आदमी, पैसा लगा कर कर ले, या पैसों को बदले नहीं कर सकते, उद्योग पुरुषार्थ से नहीं कर सकते। कभी कृपा करते हैं भगवान, मनुष्य शरीर भी ऐसे कबू की करी करुणा न दे ही देत इस बिन हेतु सने ही, मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य सत्संग का मौका देते हैं, अच्छा अवसर देते हैं, कोई बीमार है समाज उसकी सेवा का मौका देते हैं, कोई अपाहिज है आरक्षित है गरीब है सेवा का मौका मिलता है। ऋषि के स्वर्गस्त्र में रहते थे तो राम निवास लाटने वाले जंगल में शोच और गए तो एक आदमी आवाज सुनी, पास में गए तो वृक्ष पर चढ़ा था, गिर गया, अब चल नहीं सकता, उसको उठाकर लाए, फिर गांव पहुंचाया, साथ गए। तो ऐसा सेवा का मौका भगवान दे देते हैं अचानक, अब कौन है कहाँ है पता नहीं, तो कैसे मौका दे दिया, भगवान देते हैं ऐसा कृपा करके मौका देते हैं, उस मौके में सेवा कर दे तो बहुत लाभ हो जाता है। एक बात और बताऊं मैं आपको, याद आ गई, जब कभी आप कोई काम करते हो और भगवान की याद आ जाए तो समझना चाहिए कि भगवान याद करते हैं आपको, उस समय भजन में लग जाओ, भजन बहुत बढ़िया बन जाएगा, तो भगवान के सन्मुख है, भगवान भी आपको याद करते हैं, बिना कारण बिना मौके स्वतः भगवान याद आवे, नाम याद आवे, तो समझ ये भगवान की कृपा है, हमने तो उद्योग किया ही नहीं, हमने विचार किया ही नहीं, अचानक भगवान का नाम आता है, भगवान की याद आती है, तो भगवान कृपा करते हैं। तो साधक होता है ऐसा मौका ढूंढते हैं, ऐसा ढूंढना भगवान ही भजन में लग जाता है एकदम। शेर जी से जयदयाल जी कहते थे, जो गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक वो प्रसंग रक्षक संचालक सब कुछ थे, वो कहते थे कि मेरा बचपन में ही नाम में रुचि हो गई, जो नाम जपता था किसी को मालूम नहीं देता, चुपचाप भीतर में, और जब कभी मन वृत्तियां ठीक होती तो वहीं कोई चबूतरा देखते देखते बैठ जाता वहीं। लोग कहते पागल है, कुछ काम सुन समझता नहीं गए। इनके पिताजी नाम खूब चंद जी था, वो खूबेड़ो बावड़ो, खूबेड़ो बावड़ो कहते हैं, खूबेड़ो बावड़ो कहते कैसे वृत्ति होती है ठीक, तो वही कोई देख ले जाए वही बैठ गया, जब तक वृत्ति लेके बैठे हैं। ये हाथ की बात नहीं है, कभी वृत्ति ले गया तब उसे ले लो। तो इसलिए करने वाला का साधन बहुत तेज बढ़ता है। जो भगवान के सन्मुख होता है, भगवान याद करते हैं, उसी समय हमारे को याद आए तो भगवान की बरसती हुई कृपा को ग्रहण कर लेता है। कृपा तो बरसती है, मन सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तब है भगवान के सन्मुख हो जाए कौन जन्म के पाप नहीं करते। तो ऐसी बात है भाई, तो कभी मौका पड़े तो याद रखो। ऐसे ही सत्संग मिलता है कभी कभी, हम कोई गांव जा रहे हैं पीछे मिल जाए, गाड़ी में बैठे हैं कोई संत मिल जाए, ऐसी कृपा होती है। बात चल पड़े संकट का समाधान हो जाए, ऐसी बात है। ऐसी कई बातें हमने सुनी है, भगवान कृपा करते हैं। तो कृपा में कृपा है, मनुष्य शरीर दिया ये कृपा, फिर सत्संग दिया ये कृपा, भगवान की स्मृति आ जाए ये कृपा, कहीं सेवा मिल जाए दीन दुखियों की ये कृपा, ये अवसर मिलता है भगवान की कृपा से। तो फिर समय को चुकाना नहीं चाहिए, उसे लाभ देना चाहिए। इस वास्ते बड़े सावधान रहो, हरदम सन्मुख हो जीव मोहे, जब भगवान के सन्मुख हो जाए तो जन्म कोट यज्ञाश ही तब करोड़ों जन्मों में पाप नष्ट हो जाए, ऐसी बात है। तो भगवान के सन्मुख हो जाना, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान में अपनापन है, ये बहुत तेजी का भजन है। नाम जप है ये भी भजन है, परंतु भजन भगवान अपने लगे मीठे, जैसे अपनी माँ लगती है, अपनी माँ अच्छी लगती है। तो आ तो माँ एक जन्म की सुध की माँ है, दयानंद जन्म की माँ भगवान। तो अगर प्रेम हो जाए तो भाग्यशाली है, वे बड़े भाग्यशाली है। लोग तो रुपये वालों को भगवान कहते हैं, भगवान है भाग्य तो है ही, वो भी वो कुछ नहीं भाग। भगवान के भक्त मिल जाए, संत मिल जाए, भगवान की याद आ जाए, कोई पुस्तक मिल जाए, गीता दिशा को सुनना चाहिए, भगवान की कृपा है, ये विशेष कृपा है। कोई न बनता खुल भाग्यवंता ऐसे भाग्यवान है। तो भगवान की कृपा माने से हरदम चलते फिरते उठते तो भगवान की कृपा होती है। तो ये मनुष्य शरीर मेरा है, बड़ी सावधानी से काम मानो, और इसमें बड़ा खतरा है, न जाने कब चला जाए। बालक जन्मता मेट मर जाता, जन्मता मर जाता, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, मौत हरदम खुली है, न जाने किसकी मौत कब आ जाए। तो भजन में लग जाओ, फिर मौत आ जाए तो सी है जीवे तुम सी है, जीवे तो भजन बना रहे, मौत आ जाए तो अंतकाले से माँ मिले भगवान को स्मरण। तो भगवान के संग हो जाओ, ये खास नारायण नारायण नारायण नारायण लग जाओ भाई। हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु बोलो नहीं, भगवान से ही बात मांगो। हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो बोलो नहीं, नारायण नारायण नारायण।